जब किसी को इस प्रकार अपने आप से बातें करनी है तब उसे जन समूह से दूर ऐसे एकांत स्थान में चले जाना चाहिए जहाँ वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने से बातें कर सके। ऐसी जगह पहुंचकर सोचना चाहिए कि हमें कौन सी त्रुटि अथवा हमारी कार्य सिद्धि में कौन सी बात साधक है। जिस काम में लगे हों उसके सब अंगों पर अथवा अपनी वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और उनके संबंध में अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। जब कर्तव्य निश्चित हो जाए तो अपने आप को यह निश्चय सुनाना चाहिए कि अपने को आवश्यक आदेश देना चाहिए। इस प्रकार एकांत में जोर जोर से अपने आप को सुनाकर आप जो उपदेश या परामर्श अपने को देंगे उसका शुभ और आश्चर्यजनक परिणाम आपको थोड़े ही दिनों में दिखाई देगा। कुछ पाठकगण शायद ऊपर की पंक्तियों को मजाक समझकर हंसे पर वास्तव में इस बात के अनेकों उदाहरण है कि संसार में छोटा या बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति या दोष नहीं है जो इस प्रकार एकांत में अपने आप को उपदेश देकर दूर न किया जा सकता हो। आवश्यकता केवल दृढ़ निश्चय और अभ्यास की है। मान लीजिए कि एक मनुष्य बहुत शर्मीला है और चार आदमियों के सामने जाने में और उनसे बातचीत करने में उसे बड़ा संकोच होता है। अब यदि वह एकांत में बैठकर अपने आप से कहने लगे कि यह बड़ा भारी दोष है और इसे वह अवश्य ही दूर करेगा और सबके सामने खुलकर बिना शर्माए हुए बातचीत करने की योग्यता प्राप्त करेगा तो सचमुच उसका यह दोष बहुत शीघ्र ही दूर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे दोष भी दूर किए जा सकते हैं। अंतः चेतना और आत्म सूचना भारतीय साहित्य में से जब कहा है यद्यपि इसका रूप अब विकृत हो गया है। अब जो मुंह से बड़बड़ाते हैं उसके पीछे कोई मानसिक क्रिया नहीं होती। जब का अर्थ कुछ और होता है और हमारे विचार कहीं और हवा खाते हैं। पर यदि ठीक ढंग से जब किया जाए अर्थात जो हम मुंह से कहे वही मन में सोचते रहे तो फिर इसका प्रभाव आश्चर्यजनक होगा। भगवत गीता में लिखा है कि जब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञ से सभी कुछ मिल सकता है। निद्रा अवस्था में अचेत मन पर प्रभाव डालना, जागृत अवस्था में तो अचेत मन पर सचेत मन द्वारा प्रभाव डाला ही जा सकता है। पर वैज्ञानिक प्रभावों से सिद्ध होता है कि निद्रा अवस्था में अंतः चेतना पर सीधे सीधे ही प्रभाव डाला जा सकता है। हिप्नोटिज्म का तो सारा काम ही सिद्धांत पर निर्भर है कि निद्रा अवस्था में अचेत मन को आदेश देकर उससे काम लिया जा सकता है। डॉक्टर बोरस्टर का दृढ़ विश्वास है कि सोते हुए बालकों को दृश्य शिक्षा देकर सहज ही उनके चरित्र को सुधारा जा सकता है। उनकी सलाह है कि जब बालक सोया हो उस समय उसे बहुत धीरे धीरे अच्छे अच्छे उपदेश देने चाहिए। उससे कहना चाहिए कि तुम अमुक अमुक दोष छोड़ दो और अपना आचरण अमुक प्रकार से सुधार दो। उनका कहना है कि सोए हुए बालकों से यदि धीरे धीरे बात कही जाती है तो उससे उनकी निद्रा तो बंद नहीं होती पर जो कुछ उनसे कहा जाता है उसे वे अचेत मन की सहायता से बहुत अच्छी तरह सुन लेते हैं और केवल सुन ही नहीं लेते बल्कि समझ लेते हैं और ग्रहण भी कर लेते हैं तथा बाद में उनके अनुसार आचरण करते हैं। जो बात बच्चों से निद्रा अवस्था में कहनी हो बहुत धीरे धीरे कई तरह से और खूब समझा बुझाकर कहनी चाहिए। डॉक्टर बोरस्टर ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखा है कि उन्होंने बहुत से बालकों की बुरी आदतें छुड़ाई हैं और उन्हें अच्छे मार्ग पर लगाया है। इससे डरने वाले बच्चों ने डरना छोड़ दिया, झूठ बोलने वाले लड़कों ने झूठ बोलना और क्रोध करने वाले बालकों ने क्रोध करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि हकलाकर बोलने वाले बच्चों ने हकलाना भी छोड़ दिया। प्रायः सभी देशों और जातियों में रिवाज है कि बच्चों को सुलाने से पहले हर प्रकार से प्रसन्न करते हैं। हमारे यहाँ भी बालकों को सोने से पहले अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां और लोरियां आदि सुनाने की प्रथा है। पढ़ी लिखी या समझदार माता सोने से पहले अपने बच्चे को नाना प्रकार के अच्छे अच्छे उपदेश देती है, महापुरुषों की कथाएं सुनाती हैं और उनमें शुभ कामनाएं तथा श्रेष्ठ भावनाएं भरने का प्रयत्न करती हैं। कोमल हृदय वाले बालकों पर इन सब बातों का बहुत अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले जो बातें सुन लेते हैं निद्रा अवस्था में उनकी अंतः चेतना पर दृढ़ता पूर्वक अंकित होने लगती है और बालकों के भावी जीवन तथा आचरण आदि पर बहुत शुभ प्रभाव डालती है। जो माताएं अज्ञान अथवा किसी दूसरे कारण से ऐसा न करती हो उन्हें उचित है कि अब से सोने के समय अपने बालकों को प्रसन्न करने और उन पर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताने का प्रण करें। इस प्रकार वह उन्हें जागृत अवस्था की अपेक्षा निद्रा अवस्था में और भी अधिक तथा उत्तम शिक्षा दे सकेगी। जागृत अवस्था में दी हुई शिक्षा और उपदेशों आदि का बालकों पर पूरा प्रभाव पड़े या ना पड़े, पर सोने से पहले दी हुई शिक्षाओं तथा उपदेशों का अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई प्राय देखा गया है। जागते हुए तो बच्चा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी कर सकता, परंतु निद्रा अवस्था में उसके लिए किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करना असंभव हो जाता है और उपदेश तथा शिक्षाएं उसके हृदय पर प्रत्यक्ष रूप से और दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करती है। आजकल पाश्चात्य देशों में तो इन बातों ने एक प्रकार से एक शास्त्र का रूप धारण कर लिया है। वहां केवल दुष्ट बालकों के आचरण सुधारने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए भी तत्वों का व्यवहार किया जाता है। यह कहना शायद अनावश्यक होगा कि जो माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर या डरा धमका कर सुलाते में भारी भूल करते हैं। अंतश्चेतना और आत्म सूचना। अंतश्चेतना और विश्राम। जिस समय मनुष्य अपने चेतन मन से काम लेता होता है, उसका अचेत मन भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है, पर अंतश्चेतना को काम करने का पूरा अवसर तभी मिलता है जब मनुष्य के सो जाने या आराम करने के कारण उसका चेतन मन काम करना बंद कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अंतश्चेतना वैसे तो सदा ही काम करती रहती है, पर सोने या आराम करने के समय और भी जोरों से काम करने लगती है। जब हमारा हृदय पिंड 70 या 100 वर्षों तक बिना रुके हुए बराबर काम कर सकता है, तो इस बात के मानने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि हमारे मन का यह भाग भी कभी विश्राम नहीं करता। अगर हम अचेत मन की शक्तियों से लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उसको पूरी तरह काम करने का अवसर दें। यह तभी हो सकता है जब सचेत मन स्वयं काम करना बंद कर दे और उसकी ओर से अंतश्चेतना को कुछ समय के लिए अवकाश मिल जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको किसी मूल विषय पर सोच विचार करना है या किसी नई विद्या का अध्ययन करना है और इस काम में 8 घंटे लगाने का आपका इरादा है। क्या आपको ये 8 घंटे एक साथ ही अथवा एक ही बैठक में या एक ही दिन में उस प्रश्न पर विचार करने में लगा देने चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके 3-4 दिन में? मनोविज्ञान वेताओं का कहना है कि उस मामले पर एक दिन में अधिक समय देने की अपेक्षा उतने ही समय का थोड़ा थोड़ा करके 3-4 दिनों तक लगाना कहीं अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि एक तो लगातार देर तक एक ही काम में लगे रहने से उस विषय की ओर अभिरुचि कम हो जाती है, जिससे उस विषय पर पूर्ण रूप से ध्यान देना कठिन हो जाता है। दूसरे, देर तक मानसिक परिश्रम करने से मस्तिष्क थक जाता है, जिससे उसकी शक्तियां शिथिल पड़ जाती है। और तीसरी और बड़े महत्व की बात है कि लगातार चिंतन में तल्ली रहने से अंतश्चेतना को चेतन मन की सहायता करने का बिल्कुल अवसर ही नहीं मिलता। इसके विपरीत जब सोचने की अवधि कई दिनों में बांट दी जाती है, तो अचेत मन की शक्तियों को विचारों में उलट फेर संश्लेषण विश्लेषण करने और उन पर एक नवीन प्रकाश डालने का अवसर मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रश्न के हल करने में बहुत देर तक प्रयत्न करने पर भी उसे हल नहीं कर पाते, या किसी समस्या में क्या करें या निर्णय करने का लाख प्रयास करने पर भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसी अवस्था में सिर धुनने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा होगा कि उस समय हम उस प्रश्न या प्रसंग को मन के सामने से बिल्कुल हटा दें और 1-2 दिन बीत जाने पर पुनः उस पर विचार करें। ऐसा करने से हम बहुधा देखेंगे कि कदाचित दूसरे ही दिन सवेरे उठने पर हमारे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा और हमारी समस्या का समाधान आप ही आप हमारे मन में बिजली के प्रकाश की रेखा के समान चमक उठेगा। मानसिक काम को समुचित समय दीजिए। किसी मानसिक काम करने में बड़ा उपयोगी नियम है कि उसे यथेष्ट समय दीजिए, चाहे उस समय में आप उस विषय पर क्रियात्मक मनन या चिंतन न कभी ना भी करते रहे। केवल समय बीतने से बहुत सी घटनाएं स्वतः दूर हो जाएंगी, बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपसे आप समझ में आ जाएगा और बहुत से नवीन विचार उत्पन्न हो जाएंगे जो समस्या पर प्रकाश डालेंगे। किसी विद्या या कला अथवा हुनर के सीखने में या किसी बात को कंठस्थ करने की क्रिया में जल्दबाजी करना या मस्तिष्क को जबरदस्ती ढकेलना मनोवैज्ञानिकों के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसा करने से अंतश्चेतना को काम करने का अवसर नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि शिक्षार्थी जो कुछ भी सीखता है वह बिल्कुल उतना ही अधकचरा खड़ा और अस्थायी रहता है। सूक्ष्म और मूल बातों को मैं देख ही नहीं पाता और ना बारीक अर्थों को समझ पाता है जो वह सीखता है, पर वह परिपुष्ट नहीं हो पाता और शीघ्र ही भूल जाता है। जो विद्यार्थी साल भर मेहनत ना करके इम्तहान के निकट आने पर रटाई करते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। परीक्षा में चाहे वे भले ही उत्तीर्ण हो जाएं, पर ना तो वे यथेष्ट योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और ना उनके मन का उतना विकास ही होता है जितना की होना चाहिए। चतुर विद्यार्थी फुर्सत की घड़ी को बेकार नहीं समझता, क्योंकि उस अवकाश से न केवल वह अपने थके हुए मन को तरोताजा कर लेता है, बल्कि उस अपने अज्ञात मन को भी कार्य संपादन का अवसर देता है। पर साथ ही साथ वह फुर्सत की घड़ी को इतना नहीं बढ़ा लेता कि साल के 11 महीने तो एक लंबा रविवार बन जाए और इम्तहान के पहले का एक महीना रटाई और सिर्फ धुनाई में लगाना पड़े। सातवां अध्याय मानसिक दक्षता का आवश्यक अंग। मानसिक दक्षता प्रधानतः दो बातों पर अवलंबित है, एक तो मनुष्य की शक्तियों की प्रबलता, दूसरी है कि कितनी एकाग्रता से वह काम में लाई जाती है। एक व्यक्ति चाहे कैसा ही कुशल बुद्धि क्यों ना हो, पर यदि वह अपने मन को इधर उधर भटकने या भरपूर जोर से काम न करने की आदत पड़ जाने देता है तो वह दुनिया में अधिक कार्य न कर सकेगा। दोनों दशाओं में मानसिक शक्ति का ह्रास होगा और दिमाग की इंजन से उतना पूरा पूरा बल न मिल सकेगा जितना पैदा करने की उसमें योग्यता है। अगर आप एक तेज बुद्धि वाले व्यक्ति हैं तो एकाग्रता आपकी बुद्धि को और भी सहारा देगी और प्रखर बनाएगी। अगर आपका जन्म प्राप्त दिमाग उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप चाहते हैं, तब तो यह भी आवश्यक है कि आप अपनी कमी को तन्मयता पूर्वक पूरा करें। आपकी मानसिक शक्तियों की प्रबलता कुछ भी हो, एकाग्रता उनकी उपयोगिता में आश्चर्यजनक वृद्धि कर सकती है। एक विद्वान ने खूब कहा है कि एक अद्भुत प्रतिभा वाले व्यक्ति का वह विशेष गुण जो और बातों से अधिक उसे जनसाधारण से अलग करता है, उसके अवतार की शक्ति ही है जिसके द्वारा वह किसी पदार्थ को अपने मन के सामने उस समय तक रख सकता है जब तक वह उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता। शायद एक सूक्ष्म बुद्धि वाले मनुष्य जीनियस का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह किसी चुने हुए विषय पर इच्छानुसार देर तक ध्यान लगाए रखने की क्षमता रखता है। मन को एकाग्र करने की सामर्थ्य से ही सफलता और असफलता, पूर्व सिद्धि और सामान्यता का अंतर पड़ जाता है। एकाग्रता योग्यता का प्राण है। एकाग्रता अवधान कार्य समझने की शायद ही कोई आवश्यकता हो कि अवधान या ध्यान का क्या अर्थ है, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि किसी वस्तु अथवा विचार पर ध्यान देना किसे कहते हैं। ध्यान देने का अर्थ है अपने चुने हुए पदार्थ पर मन की शक्तियों को कुछ समय तक लगाना और उन्हें दूसरी चीजों से हटा लेना। अवधान के प्रभाव से हमारे मन की सामर्थ्य हमारे सोचने की महत्वपूर्ण और बारीक बातों पर एकत्रित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक किसी शीशा सूरज की किरणों को किसी अभीष्ट बिंदु पर केंद्रित भी कर देता है। चेतना तमाम क्षेत्र पर समान रूप से नहीं फैल रहती बल्कि रुचि आवश्यकता या उच्चांग के अनुसार कभी एक विषय पर कभी दूसरे विषय पर इकट्ठी हो जाती है। इसका यह अर्थ है कि साधारण चेतना में मनुष्य सदा किसी न किसी चीज पर ध्यान देता रहता है। हमारी चेतना के क्षेत्र में कोई ना कोई पदार्थ हमेशा हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने की चेष्टा करता रहता है। और एक चीज पर ध्यान देने का मतलब है कि ध्यान को बहुत सी दूसरी चीजों से हटा लेना जिन पर कि ध्यान टिक सकता है। अवधान चेतना प्रभाव में से कुछ विशेष पदार्थों को चुन लेता है और उन्हीं पर जोर देता है और विचार करता है। अवधान ही इस बात का निर्णय करता है कि क्षण क्षण के बाद हमारी मानसिक शक्ति किन चीजों पर केंद्रित होगी। ऊपर की बातों से स्पष्ट हो गया होगा कि अवधान में दो क्रियाओं का समावेश रहता है, एक तो मानसिक किरणों को किसी एक पदार्थ पर एकत्रित करना और दूसरी चेतना क्षेत्र के अन्य तमाम पदार्थों से उनको हटा लेना अथवा उन पदार्थों को अंधकार में ब्लैकआउट कर देना। जितनी पूर्णता से दोनों क्रियाएं की जाएंगी उतना ही गहरा अवधान होगा। एकाग्रता मानसिक दक्षता को बढ़ाती है। नियंत्रित कंट्रोल अवधान का पहला और सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि यह मानसिक क्रियाओं को अपनी चरम सीमा तक उन्नत करने में सहायक होता है। दूसरे उपायों से अधिक एकाग्रता ही मन की गुप्त शक्तियों का विलुप्त करती है और उसकी परोक्ष क्षमता को प्रदर्शित कर देती है। हम में से बहुतों को याद होगा कि किस तरह बचपन में हमें उन्नत दर दाल कॉर्नर स्लैश द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाया करते थे। जब सूरज की किरणें सीधे ही कागज पर पड़ती है तो घंटों में भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पैदा कर पाती। सुबह इसके भी कागज शायद कुछ गर्म हो जाता है, पर जब सूरज की रोशनी की इतनी मात्रा एक आपसी शीशे द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाती है तो कागज शीघ्र ही जल उठता है। जो काम सूरज की छितरी हुई किरणें घंटों शायद उगने में भी ना कर पाती, वह उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देने से कुछ ही क्षणों में संपूर्ण हो जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक एकड़ जमीन की घास में इतनी शक्ति बनी होती है कि यदि इसे भाप इंजन के पिस्टन रॉड पर केंद्रित कर दिया जाए तो उसके द्वारा संसार की सारी शक्तियों और मोटरों का संचालन किया जा सकता है। परंतु बिक्री होने के कारण वह व्यर्थ जा रही है। इसी तरह यदि मन की शक्तियां बहुत सी बातों पर कहली रहे तो वे शायद ही कुछ कर सके। अगर हम किसी प्रश्न या प्रश्न को लिए घूमते रहे तो कदाचित एक घंटे एक दिन में भी कुछ ना कर पावे। इसके विपरीत अगर हम मन को इधर उधर भटकने से रोक ले और कमर कसकर पूरी शक्ति से उसे काम में लगा दें और अपने विचारों को दूसरी हर चीज से हटाकर केवल उसी काम में निमग्न हो जाए जिसे हाथ में ले रखे, तो हम देखेंगे कि जो कार्य पहले घंटे में नहीं हो पाता था वह इस प्रकार दत्तचित्त होने से हम मिनटों में हो जाता है। यही नहीं बल्कि बहुत से काम जो पहले बिल्कुल नहीं हो सकते थे अब संभव हो जाते हैं। मन की तुलना बात के लिए अचल इंजन से करके यही एक बात एक दूसरे ढंग से समझाई गई है। इंजन की रचना इस प्रकार होती है कि वह भाप के विशेष दबाव पर ही जैसे 150 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर अपना अधिकांश काम करता है। शायद कोई यह ख्याल करे कि जब 150 पाउंड का दबाव कारखाने की सारी कलाओं को चला सकता है और 75 पाउंड के दबाव पर वह इंजन वाहन की आदि कलाओं को अवश्य ही चला सकेगा, कम से कम हल्की कलाओं को। ऐसा ख्याल करना गलत होगा क्योंकि 75 पाउंड के दबाव पर यह बलशाली इंजन शायद अपने पहियों को भी मुश्किल से घुमा सके और जो काम उसे करना है उसे तो बिल्कुल ही ना कर सकेगा। जो काम इंजन 150 पाउंड के दबाव पर करता है उसका आधा काम मैं तभी कर पाएगा जब भाप का दबाव बढ़ते बढ़ते कोई 100 पाउंड तक पहुंच जाए। यही हाल हमारे मन के छोटे से बुरे इंजन का है क्योंकि यह अपना सबसे उत्तम कार्य एक विशेष दर्जे की एकाग्रता पर ही कर सकता है, इसीलिए यह उतने ही समय में आधे ध्यान से काम नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त बहुत सा काम ऐसा भी है जिसे वह उस समय तक बिल्कुल ही ना कर सकेगा जब तक कि वह पूरे जोर के साथ काम ना करे। शायद यह कहने में अत्युक्ति ना होगी कि यदि अवधान की मात्रा समानांतर श्रेणी में बढ़े तो मानसिक दक्षता ग्लोबल श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ जाएगी। ज्यादातर एकाग्रता की शक्ति में अंतर ही के कारण एक व्यक्ति मानसिक निपुणता और सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है जबकि दूसरा उनका विपरीत विनीत अनुयायी ही बना रह जाता है। किसी ने यह बहुत ही ठीक कहा है कि अद्भुत प्रतिभा जीनियस केवल देर तक एकाग्रचित रहने की शक्ति का ही नाम है। खा एकाग्रता यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देती है। अवधान अपने लक्ष्य को स्पष्ट और निश्चित कर देता है और इस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देता है। कोई पदार्थ जिस पर अवधान केंद्रित किया जाए वह चेतना में चमत्कार बन जाता है और साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। इंद्रियां जिनके जरिए से हमें बाह्य जगत का बोध होता है अपनी निपुणता के लिए उस एकाग्रता की श्रेष्ठता पर ही निर्भर करती है जिसे वह प्रमेयों फिनोमेनन के निरीक्षण में उपयोग करती है। हमारी इंद्रियों के संकलन के लिए ये संस्कार इंप्रेशन तभी यथार्थ सपना विश्वास योग्य होंगे जब इंद्रियां गहरे ज्ञान से काम में लाई जाए। चाहे आंखों के सामने बहुत से दृश्यों या कानों के सामने आवाज पर ध्यान के बिना ना तो आंखें देख सकेंगी ना कान सुन सकेंगे। अगर ध्यान को किसी दूसरी जगह लगा दिया जाए तो यह संभव है कि मनुष्य दुखते हुए दांत या किसी दूसरी शारीरिक क्रिया के संवेदन या इंद्रिय ज्ञान सेंसेस सम को बिल्कुल ही भूल जाए। इसी प्रकार अगर मन ध्यान ना दे तो हमारा सोचना चिचला दुर्बल और अस्पष्ट होगा। जब तक हम निद्रा और विमुखता पर ध्यान रखते हम उन्हें जान नहीं सकते, क्योंकि अवधान दिमाग का प्रकाश बिंदु है, स्पॉटलाइट है, जो अध्ययन के विषय को प्रज्वलित करता है और उसकी बहुत सी बारीक बातों को प्रकाशमान करता है जो उगना उसके अंधकार में रह जाती है। हम में से अधिकांश लोग किसी ना किसी चीज में निपुण बन सकते हैं और इसका रहस्य यही एकाग्रता से काम करने की आदत है। ज्ञान के किसी क्षेत्र में चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, पंडित बन जाने से मनुष्य को मानसिक आत्मसम्मान प्राप्त हो जाता है। विलोकते यदि आप किसी विषय में पारंगत बनने का आदर्श अपने सामने रखेंगे तो देखेंगे कि एकाग्रता की आदत सुगमता से पड़ जाती है। एकाग्रता स्मृति को सहायता देती है। नियंत्रित अवधान का तीसरा लाभ यह है कि यह मन पर अधिक गहरे छाप बनाता है और इस कारण से धारणा और रिटेंशन में सहायता देता है। अवधान का अर्थ है स्मृति। अगर पहली छाप ओरिजिनल इंप्रेशन दूसरी भी है, उसका पुनरावाहन करने रिकॉल करने के प्रयत्न का फल भी धुंधला ही होगा। जितना गहरा अवधान होगा उतनी ही टिकाऊ छाप मन पर बनेगी। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि अवधान ही स्मृति की जननी है। एकाग्रता मौलिकता में सहायता देती है। एकाग्रता का चौथा लाभ है कि यह कल्पना को उत्तेजित करती है और इस तरह से मौलिकता और अनुसंधान में सहायक होती है। एकाग्रता उद्वास इंस्पिरेशन की एक आवश्यक शर्त है। कोई भी ऐसे विषय में नए विचार नहीं पैदा कर सकता जिसके संबंध में उसने थोड़ा ही सोचा है और जिसके बारे में उसकी जानकारी कुछ नहीं के बराबर है। एकाग्रता ही उत्पादक शक्ति को पूरा सुरक्षा प्रदान करती है। इससे यह अभिप्राय में निकलना चाहिए कि नव कल्पना के लिए एकाग्रत अकेली काफी शर्त है, या यह कि इससे नए विचारों की एक बढ़िया फसल के रूप में तुरंत ही फल मिल सकता है। इसके विपरीत अनुभव की तो बात यही बताता है कि नए विचार अचानक ही आ जाते हैं, शायद ऐसे समय पर जबकि मन एक बिल्कुल ही दूसरों के काम में लगा हो। साथ साथ यह भी सच है कि यदि पहले से विषय पर गहरा ध्यान न दिया जाए तो नए विचार कदाचित पैदा भी न होंगे। आगे की चर्चा आगे के भाग में की जाएगी।